สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงแจกสีบานนะครับในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์เป็นวันแรกของการทำงานของหลายๆคนนะครับแต่วันนี้เป็นวันหยุดของสีบานครับแต่เป็นวันหยุดทำให้เราทั้งหลายจะมีเวลามากขึ้นนะครับในฐานะที่เป็นสีบานนั้นก็จะได้มีโอกาสแบ่งปันพี่น้องครับในวันนี้เราอยู่ในเรื่องชีวิตพระเยซูนะครับตอนที่58ด้วยกัน58ตอนแล้วนะครับแล้วก็อยากจะให้ตอนต่างๆนั้นได้เป็นพระพรไปถึงชีวิตของพี่น้องผมก็ได้บอกกับเจ้าหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมงานนะครับของผมบอกว่าก็ครบ60เมื่อไหร่นะครับเราก็จะทำเป็นซีดี MP3 แจกนะครับพี่น้องที่ต้องการก็ขอได้หรือบางครั้งเราจะดาวน์โหลดให้นะครับในเว็บไซต์ของโบสถ์วัฒนาครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับเรามาอยู่ในพระธรรมลูกานะครับตอนเดียวกันกับเมื่อวานก็คือลูกาบทที่4นะครับข้อที่16จนถึงข้อที่30นะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพระเยซูในหัวข้อภายใต้ว่าที่นาซาเรตนะครับที่นาซาเรตนั้นเขาไม่ต้อนรับพระเยซูนะครับขณะที่เราได้ผ่านนะครับไปหลายวันนะครับผู้เผยพระวจนะไม่ได้รับการต้อนรับในเมืองของตนเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่จริงจังมากนะครับเพราะว่าในข้อที่24นะครับพระเยซูตรัสบอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าไม่มีผู้เผยพระวจนะคนใดได้รับการต้อนรับในเมืองของตนพี่น้องครับหากว่าพระเยซูบอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายหมายความว่าความจริงนั้นเป็นความจริงที่สมบูรณ์แบบนะครับเป็นความจริงแท้ๆเป็นความจริงที่จะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเกิดขึ้นเสมอพระเยซูบอกว่าผู้เผยพระวจนะไม่ได้รับการต้อนรับในเมืองของตนพี่น้องครับแล้วหลังจากนั้นพระเยซูก็ตรัสเกี่ยวกับเรื่องของคนต่างชาติชาวยิวโกรธเสมอครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนาซาเรตคนนาซาเรตนั้นก็เป็นคนยิวเมื่อมีใครเอ่ยถึงคนต่างชาติชาวยิวจะโกรธเสมอนาซาเรตก็โกรธด้วยนะครับพระเยซูตรัสถึงผู้เผยพระชนะชื่อเอลียานะครับและก็เอลิชาสองคนผู้เผยพระวจนะทั้งสองคนนี้จะทำการอัศจรรย์ให้ความช่วยเหลือคนต่างชาติครับและรายแรกที่พระเยซูยกมาเป็นตัวอย่างก็คือเอลียากับหญิงม่ายชาวซาเรฟัตซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรม1พงศกษัตริย์บทที่17นะครับข้อที่8ถึงข้อที่16หากว่าพี่น้องมีเวลานะครับลองเปิดอ่านหลังจากที่ท่านฟังพระเยซูตรัสว่ามีหญิงม่ายหลายคนในพวกอิสราเอลในคราวเอลียาเมื่อท้องฟ้าปิดเสียถึง3ปีกับ6เดือนจึงเกิดกระดานอาหารมากทั่วแผ่นดินและเอลียาไม่ได้รับใช้ให้ไปหาหญิงม่ายคนใดเลยเว้นไว้แต่หญิงม่ายที่บ้านซาเรฟัตและเป็นหญิงม่ายที่ไม่มีใครรู้จักหมายความว่าไม่มีชื่อนะครับบันทึกไว้ซาเรฟัตนี่อยู่ที่แขวงเมืองไซดอนนะครับพี่น้องครับนี่เป็นเคสแรกที่พระเยซูได้พูดถึงเกี่ยวกับการที่พระองค์ได้ในฐานะของพระเจ้านะครับในสมัยก่อนที่ผ่านมานั้นพระเจ้าได้ให้ความเมตตาต่อคนต่างชาตินะครับโดยว่ายิ่งหญิงม่ายเมื่อเรากลับไปดูนะครับ1พงศกษัตริย์บทที่17ข้อที่8ถึงข้อที่16นั้นเมื่อผมได้มีโอกาสอ่านและค้นคว้าผมมีความรู้สึกว่าสิ่งที่พระเจ้ากำลังจะบอกกับพวกเราก็คือว่าแม้ว่าหญิงม่ายชาวซาเรฟัตนี้ไม่ได้เป็นคนยิวแต่พระคุณของพระเจ้านั้นก็เผยแผ่ไปถึงได้แสดงว่าพระเจ้านั้นไม่ใช่เป็นเพียงพระเจ้าของคนยิวแต่เป็นพระเจ้าของคนทั่วโลกเป็นพระเจ้าของคนต่างชาติด้วยเหตุนี้เองทำให้ความรักความรอดได้ตกมาถึงพวกเราในทุกวันนี้พี่น้องครับเราจะเห็นชัดเจนนะครับหากว่าชาวยิวเขาไม่ได้ตรึงพระเยซูไม่ได้ปฏิเสธพระเยซูความรอดนั้นก็คงจะมาถึงเราไม่ง่ายนักหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าไม่ได้เลยแต่เนื่องจากว่าคนยิวเขาปฏิเสธพระเยซูครับความรอดจึงเผยแผ่มาถึงคนต่างชาติและด้วยเหตุนี้เองทำให้เราทั้งหลายได้รับความรอดได้รับพระคุณของพระองค์มาจนถึงทุกวันนี้สิ่งที่ปรากฏอยู่ในตัวหญิงม่ายขณะที่หญิงม่ายได้พูดกับเอลียาบอกว่า พระเจ้าของท่านนะครับแสดงว่ากิตติศัพท์ของพระเจ้าของคนอิสราเอลนั้นได้เลื่องลือไปในหมู่ของคนต่างชาติความเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าจักรวาลความเป็นพระเจ้าที่ไม่ได้เป็นพระเจ้าเฉพาะแค่กลุ่มคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เป็นพระเจ้าของสากลโลกนี่เป็นบทเรียนที่เราได้รับนะครับบทเรียนที่สองที่พระเยซูได้ยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างก็คือเอลีชาครับซึ่งเป็นผู้เผยพระวจนะกับนาอามานคนโลกเรือนนาอามานนี่เป็นใครครับนาอามานนั้นในสองพงศษัตริย์บทที่ห้านะครับข้อที่หนึ่งได้บันทึกว่านาอามานนั้นเป็นผู้บังคับบัญชานะครับสูงสุดของกองทัพของพระราชาประเทศซีเรียประเทศซีเรียนั้นอยู่เหนืออิสราเอลขึ้นไปทางเหนือนะครับและคนคนนี้ชื่อนาอามานนั้นเป็นคนที่สำคัญมากของพระราชาเป็นคนมีเกียรติเพราะว่าพระเจ้า ทรงนำชัยชนะมายังซีเรียโดยท่านนี้และท่านเป็นวีรบุรุษด้วยแต่ท่านเป็นโรคเรื้อนพี่น้องครับวีรบุรุษที่เป็นโรคเรื้อนอนาคตหายไปเลยนะครับเสียอนาคตไปหมดเลยชีวิตของเขาที่มีเกียรติชีวิตของเขานี่ที่เป็นวีรบุรุษชีวิตของเขาที่นำชัยชนะนะครับมาถึงกองทัพซีเรียนั้นผลงานต่างๆนั้นกลายเป็นอดีตไปแล้วเพราะตอนนี้ท่านเป็นโรคเรื้อนแต่พระคัมภีร์ได้บันทึกนะครับว่าพระเจ้าทรงนำชัยชนะมาถึงซีเรียโดยท่านผู้นี้แสดงว่าพระเจ้านั้น สามารถที่จะครอบครองทุกๆประเทศชาติได้อยู่เหนือทุกๆเหตุการณ์ของโลกนี้ได้พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่นะครับในขณะเดียวกันพี่น้องครับด้วยเหตุนามานผู้นี้เขาเชื่อฟังนะครับเขาเชื่อในการทรงนำของพระเจ้าเขาเชื่อในขณะที่ลูกน้องเขาบอกว่าให้ไปจุ่มในแม่น้ำจอร์แดนเถอะมากกว่านี้เรายังทำได้เลยเพราะอะไรครับเพราะหากว่าพี่น้องได้มีโอกาสอ่านในพระคัมภีร์ตอนนี้พี่น้องจะเห็นว่าเอลีชานั้นแทบจะไม่ได้เจอหน้ากับนามานเลยนะครับเอลีชาส่งคนสื่อสารไปบอกว่าให้นามานนั้นไปชำระตัวนะครับไปจุ่มตัวที่แม่น้ำจอร์แดนซึ่งเป็นแม่น้ำที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับ7ครั้งเนื้อของเขาจึงจะกลับคืนมาเป็นอย่างเดิมและเขาจะสะอาดพี่น้องครับนามานก็โกรธครับและบ่นว่าดูเถิดข้าคิดว่าเขาจะออกมาหาข้าเป็นแน่และมายืนอยู่และออกพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาและโบกมือโรคเรื้อนของข้าก็จะหายทำไมล่ะทำไมจะต้องมาล้างตัวนะครับแม่น้ำลำธารของอิสราเอลบ้านเราดีกว่าเยอะนี่คือสิ่งที่นามานคิดครับแต่เนื่องจากว่าท่านก็ได้เชื่อฟังนะครับท่านจึงลงไปจุ่มตัว7ครั้งตามถ้อยคำของคนของพระเจ้าในที่สุดเนื้อของท่านก็กลับคืนมาพี่น้องครับประเด็นสำคัญที่พระเยซูกำลังจะบอกเรานะครับก็คือว่าหากว่าเราตอบสนองหรือใครก็ตามที่ตอบสนองด้วยความเชื่อในพระเยซูนั้นไม่ว่าเขาจะเป็นคนต่างชาติหรือเขาจะเป็นอีกคนอิสราเอลไม่ว่าเขาจะเป็นลูกของพระเจ้าเคยเป็นลูกของพระเจ้ามาก่อนหรือเปล่านะครับคนเหล่านั้นครับจะได้รับส่วนดีหรือสิ่งดีจากความเชื่อการเชื่อฟังของเขาเขาจะได้รับพรที่มาจากพระเจ้าพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับเมื่อพระเยซูทรงยกชาวต่างชาติมาเป็นตัวอย่างในเชิงยกย่องชาวยิวที่นาซาเรธโกรธมากครับในข้อ28นะครับบันทึกว่าคนทั้งปวงในธรรมศาลาก็โกรธเพราะเขาไม่อาจยอมรับความจริงว่าภารกิจของพระเยซูก็ดีความห่วงใยของพระเจ้าก็ดีเพื่อช่วยเหลือมวลมนุษยชาติไม่ได้จำกัดวงอยู่แค่เมืองหนึ่งหรือชาติเดียวแต่ขยายไปถึงคนทั่วโลกในข้อ29นะครับบอกว่าพวกเขาผลักไสพระองค์ออกไปจากเมืองนาซาเรธไปยังเนินเขาแห่งหนึ่งตั้งใจจะผลักพระองค์ให้ตกหน้าผาตายทั้งที่พระองค์คือพระเยซูนะครับเด็กนาซาเรธนะเติบโตมากลายเป็นชายหนุ่มและก็เป็นบุตรของโยเซฟกับมารีด้วยพี่น้องครับเราเห็นนะครับว่าความเกลียดชังมันพัฒนาได้ถึงขนาดนี้ถ้อยคำของพระเยซูมีผลทำให้พวกเขานั้นกระทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความถูกต้องพระเจ้ายังไม่พร้อมที่จะให้พระเยซูตายนะครับในข้อ30ว่าบันทึกบอกว่าพระองค์ทรงดำเนินผ่านท่ามกลางเขาพ้นไปในหมายความว่าพระเยซูหายตัวได้หรือเปล่าครับพระเยซูทรงทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผ่านพวกเขาไปเลยพี่น้องครับ มีวันหนึ่งครับในการบันทึกถึงชีวิตพระเยซูนั้นพระเยซูจะเสด็จกลับมานาซาเร็ตอีกครับในช่วงของการปฏิบัติรับใช้การทำพระราชกิจของพระเยซูนะครับในที่สุดเราจะเห็นนะครับว่าพระเยซูนั้นไม่ได้ทรงสั่งสอนหรือทำการรักษาโรคในเมืองนาซาเร็ตพระองค์เสด็จดำเนินไปทั่วกาลิลีไปยังที่ต่างๆแวะใกล้เมืองนาซาเร็ตชาวนาซาเร็ตไม่ต้อนรับพระเยซูพระองค์จึงทรงจากบ้านไปปฏิบัติพระราชกิจในที่ที่ประชาชนต้องการพระองค์พี่น้องครับวันนี้เราคงจะมีบทเรียนนะครับจนถึงณเวลานี้บทเรียนสั้นๆนะครับก็คือเราจะต้องตอบสนองด้วยความเชื่อในพระเยซูเมื่อพระเยซูสั่งให้เราทำอะไรบทเรียนประการที่สองก็คือว่าอย่าเป็นคนใกล้เกลือกินด่างนะครับจงดูแลผู้รับใช้ของท่านและที่ไหนก็ตามที่เกิดผลมากหากว่าพระเจ้าได้ใช้ท่านไปจงไปครับนะครับอย่าไปจมอยู่กับนาซาเร็ตอย่าไปจมอยู่กับที่ที่เขาไม่ได้ต้อนรับเราอาเมน